الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة يتبعه أهله وماله وعمله فيرجو منه اثنان ويبقى معه واحد يرجو أهله وماله ويبقى معه عمله أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میت کے پیچھے پیچھے اس کی قبر تک تین چیزیں جاتی ہیں، یتبع المیت ثلاثتن۔ جب جنازہ اٹھتا ہے تو پیچھے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، ان تین چیزوں میں سے فَيَرْجِعُ مِنْهُ اثنان، دو چیزیں قبر سے واپس لوٹ جاتی ہیں۔ وَيَبْقَى مَعَهُ واحد، اور ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں چلی جاتی ہے، قبر میں رہتی ہے، قیامت کے دن تک اس کے ساتھ قبر میں رہے گی۔ جب اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ چیز ساتھ ہوگی، میدان محشر میں ساتھ، حساب کے وقت ساتھ، پل صراط پر ساتھ۔ اور جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو وہاں بھی یہ چیز ساتھ رہے گی، اور یہی چیز اسے مصیبتوں سے بچائے گی اور بھلائیوں کی طرف رہنمائی کرے گی۔ جنازہ اٹھتا ہے اور جنازے کو جب قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، پھر اسے قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں، تین چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ ان میں سے دو واپس لوٹ آتی ہیں، ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہیں۔ یرجع اہلہ ومالہ، اس کے اہل و عیال، اس کے بیوی بچے، اس کے دوست احباب، اس کے چاہنے والے، اس سے محبت کرنے والے، یہ واپس آ جاتے ہیں۔ ومالہ، اور اس کا مال، اس کا مال سونا چاندی، تو شروع ہی سے پیچھے نہیں چلتے، سونا چاندی روپیے پیسے کپڑے یہ سب چیزیں تو گھر ہی میں رہ جاتی ہیں، مگر ظاہر ہے کہ جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے اور قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو ممکن ہے کہ اسی کی گاڑی میں لے جائیں، اس کے غلام جو ہوتے ہیں غلام، غلام بھی مال ہوتا ہے، یہ بھی ایک کموڈیٹی ہے، غلام سلیو، وہ بھی قبر تک جاتے ہیں اپنے آقا کو دفن کرنے کے لیے، تو بیوی بچے اہل و عیال دوست برادر یہ ایک چیز، اور مال غلام وغیرہ یہ دوسری چیز، بس یہ قبر تک پہنچاتے ہیں یہ دو اور واپس لوٹ آتے ہیں. وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے، ساتھ جائے گی نہ مال و دولت، ان کو ہو جائے گی تم سے نفرت، ساتھ جائے گی نیکی برائی، اب چلو ساتھ میرے اے بھائی. موت آہستہ آ کر یہ بولی، اب چلو ساتھ میرے اے بھائی، حکم رب سے تمہیں لینے آئی، اب چلو ساتھ میرے اے بھائی. ساتھ جائے گی نہ مال و دولت، ان کو ہو جائے گی تم سے نفرت، ساتھ جائے گی نیکی برائی، اب چلو ساتھ میرے اے بھائی. جب اٹھے گا ہائے تیرا جنازہ، سوچو میرے بھائیو، ہم میں سے ہر ایک کا جنازہ اٹھنے والا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، سونر رادر دین لیٹر. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ہر انسان کو اتنا تو معلوم ہے اور اس کا تو پورا یقین ہے کہ میں ایک دن دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. اس دنیا میں انسانوں کے درمیان ایک ہی چیز ہے جس پر انسانوں کا 100% پورا اتفاق ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ ہے موت. اس کے علاوہ باقی ایک چیز آپ ایسی نہیں بتلا سکتے جس پر تمام انسانوں کا 100% اتفاق ہو. خالق کائنات، احکم الحاکمین، رب السماوات والارض، رب العالمین، ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے. دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو قائل ہی نہیں ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں، بس ایسے ہی آگئے اور ایسے ہی قبر میں جا کر مٹی ہو جائیں گے. کچھ وہ ہیں جو اللہ کے لیے بیوی کے بھی قائل ہیں، اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں، اللہ کے لیے بیٹیوں کے قائل ہیں. تو اللہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے. اب اللہ کے بارے میں اگر اختلاف ہے تو باقی کون سی چیز رہ گئی؟ مگر ایک چیز ہے، ایک موت. اس کے بارے میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر آخری انسان تک نہ اختلاف رہا ہے نہ رہے گا. ہر انسان اس بات کا قائل ہے کہ ایک وقت اس دنیا میں رہنے والے انسان پر آتا ہے جب اسے اس دنیا سے جانا پڑے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے. پھر یہ کہ جب موت طاری ہوتی ہے تو روح کہاں جاتی ہے، کسی کا عقیدہ جنت جہنم کا ہے، کسی کا عقیدہ ری انکارنیشن کا ہے، کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ بس قبر میں جانے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گی. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. یہ بات الگ ہے، موت سے پہلے اختلاف ہی اختلاف، موت کے بعد اختلاف ہی اختلاف، مگر موت کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں، جانا ہے مرنا ہے. مگر کس وقت مرنا ہے اس کی کسی کو اطلاع نہیں. یہ اصل نقطے کی بات ہے. مجھے یقین ہے کہ مرنا ہے، آپ کو بھی یقین ہے مرنا ہے. یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، بے دین، لا مذہب، ملحد، زندیق، ایتھیسٹ جو خدا کو نہیں مانتا، سب یہ کہتے ہیں کہ مرنا ہے، اور کسی کو یہ پتا نہیں کہ مرنا کب ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اپنے وقت مقررہ پر موت آئے گی اور ضرور آئے گی، اور کب آئے گی اس کے بارے میں کسی کو اطلاع نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، کسی انسان کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کی موت کب آئے گی. سامان 100 برس کا ہے، تیاری کتنے سالوں کی کر رہا ہے؟ 100 سال، 5 سال کی، 10 سال کی، 15 سال کی تیاری میں لگا ہوا رہتا ہے. یہ گھر نہیں، یہ گھر، 2 کافی نہیں، تیسرا بھی چاہیے، 4 بیٹے ہیں تو ہر ایک کے لیے ایک ایک مکان، ایسا کوئی انکم کا ذریعہ بنا دیں کہ اگر ان پر کوئی ہارڈ ٹائم آئے، مشکل وقت آئے تو ان کو تکلیف نہ ہو. ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، ریٹائرڈ ہونے کے بعد فلاں ملک میں چلے جائیں گے، فلاں ملک میں یہ ویلا ہمارا ہے اس میں رہیں گے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں. اور کل نہیں، شاعر نے تو کل کہا ہے، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، ایک پل کی خبر نہیں. ہمارے رشتہ داروں میں 3 موتیں ہوئیں اس ہفتے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی، باقی اس پورے ہفتے میں جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے انہیں بھی، اور اس سے پہلے بھی جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دے، بخشش فرما دے سب کی. اور جو پیچھے رہ گئے ہیں، اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے، سب کو اس منزل کی فکر نصیب فرمائے، اس منزل کا استحضار نصیب فرمائے، اور اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے. 3 موتیں واقع ہوئی ہمارے خاندان میں، ان میں سے گزشتہ کل جو موت واقع ہوئی، عمر ان کی 40-41 سال، 40-41 years old، صحت مند، تندرست، کوئی بیماری نہیں. مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھ کر گھر آئے، جھولے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بیوی ان کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی، موت اپنے وقت پر پہنچی، وہیں ڈھیر ہو گئی. 40-41 سال، یہ تو اچھا ہوا کہ مغرب کی نماز پڑھ کر آئے، اور پھر عشاء کی نماز کی فکر تھی، اور جمعہ کی رات آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، ایک پل کی میرے بھائیوں خبر نہیں ہے. اذا حملت علی القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمول، جب تو قبرستان میں کسی کا جنازہ اٹھا کر جائے، اس وقت یہ بھی سوچا کر کہ شاید اس کے بعد میرا جنازہ آنے والا ہو. پتا نہیں ہماری لیسٹر کی سیمیٹری میں، لیسٹر کے قبرستان میں جو قبر اس وقت تیار ہے، وہ میری ہے یا آپ کی ہے؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، وہاں سے ایک جنازہ گزرا، کسی نے کہا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تیرا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے یہ بات ناگوار محسوس ہو رہی ہے تو پھر میرا. اس کا مطلب یہ تھا کہ جب جنازے کو دیکھے تو وہ وقت ادھر ادھر کی باتوں کا نہیں ہوتا کہ یہ کس کا جنازہ ہے، کیسے انتقال ہوا، کیا ہوا. جب کوئی جاتا ہے تو اس کی موت سے اپنی موت کی فکر کرو، اپنے جانے کی فکر کرو کہ وہ تو چلا گیا، اب تیاری کے ساتھ گیا، بغیر تیاری کے گیا، مگر مجھے بھی جانا ہے اور میری تیاری ہے یا نہیں. یا غافل القلب عن ذکر المنیات، اما قلیل ستثوا بین امواتی، لا ترکنن الى الدنیا وزینتها، قد حان للموت یا ذا اللب ایاتی. یا غافل القلب عن ذکر المنیات، اے وہ دل جو موت کی یاد سے غافل، اے وہ دل جو موت کی یاد سے غافل ہے. دل غافل مگر ملک الموت غافل نہیں. اے وہ دل جو موت کی یاد سے غافل ہے، اما قلیل ستسوا بین امواتی، بہت جلدی تیرا ٹھکانہ قبرستان میں ہوگا، تجھے مردوں کے درمیان ٹھکانہ دیا جائے گا. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے. شان والے لوگ جو فرش پر بیٹھتے نہیں تھے، زمین پر بیٹھتے نہیں تھے، وہ خاک میں مل گئے، خود خاک ہو گئے. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے. جو مکانوں والے تھے آج بے مکان ہو گئے. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے. ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، نام والے بالکل بے نشان ہو گئے، نام مٹ گئے ان کے، مشہور تھے، فیمس تھے، آج ان کا تذکرہ کرنے والا کوئی نہیں، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے. ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. کیسے بڑے بڑے اکڑ کے ساتھ چلنے والوں کو زمین کھا گئی. یا غافل القلب عن ذکر المنیاتی، عما قلیل ستسوا بین امواتی. ان قریب تجھے قبرستان میں جا کر لیٹنا پڑے گا. لا ترکنن الی الدنیا وزینتها، دنیا اور دنیا کی رنگریلیوں کی طرف اپنے دل کو مائل مت کر. قد حان للموت یا ذا اللب ایاتی، اس لیے کہ موت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، موت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. اور جب موت آئے گی، روح نکل جائے گی، بے حس و حرکت تخت پر پڑا ہوا ہوگا، بے حس و حرکت تختے پہ پڑا ہوا ہوگا، غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، جنازہ اٹھے گا. جب اٹھے گا، ہائے تیرا جنازہ، بچے رو رو کر کہیں گے اللہ، باپ سے اب ہوئی ہے جدائی، اب چلو ساتھ میرے اے بھائی. کچھ نہیں جائے گا، کچھ نہ نام جائے گا، نہ شہرت جائے گی، نہ واہ واہ جائے گی، نہ جاہ جائے گی، نہ کرسی جائے گی، نہ دولت، نہ مال، نہ گھر، نہ مکان، نہ گاڑی، نہ پیسے، نہ ڈالر، نہ پاؤنڈ، یہ سب پیچھے رہ جائے گا، پیچھے رہ جائے گا. اور جو لوگ آئیں گے قبر تک، قبر تک، شوہر قبر تک، بھائی قبر تک، بیٹا قبر تک، باپ قبر تک، دوست قبر تک، استاد قبر تک، شاگرد قبر تک، شیخ قبر تک، مرید قبر تک، بس قبر تک، قبر سے آگے کوئی نہیں، نہ مال، نہ غلام، نہ اولاد، نہ بھائی، نہ دوست. قبر میں جانے والی چیز صرف عمل ہے، صرف عمل، صرف عمل. میرے بھائیو، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے اپنے وقت کو عمل میں خرچ کرو، عمل، عمل میں خرچ کرو، بجائے مجلسوں میں، لایعنی میں، ایران توران کی باتوں میں، ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہونے کے زبان پر قابو رکھو. اور زبان پر قابو رکھ کر سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، تاکہ تمہارے اعمال بڑھیں، اعمال بڑھیں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو جملے ہیں، دو سینٹنس. حبیبتان الی الرحمن، رحمان تعالی کو بہت زیادہ محبوب. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان دو جملوں کا کثرت سے ورد رکھے گا وہ بھی اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائے گا. حبیبتان الی الرحمن، حق تعالی شانہ کو یہ دو جملے بہت محبوب، اور جو ان کا ورد رکھے گا وہ بھی محبوب ہو جائے گا. عزم کرو، ارادہ کرو کہ آج سے کم 100 مرتبہ ان کلمات کو ہم پڑھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یاد کر لو. حق تعالی شانہ کو محبوب، بھائی جو چیز اللہ کو محبوب ہے، جو چیز بیوی کو محبوب ہوتی ہے اس کے لیے خرید کر لے آتے ہیں، اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. شوہر کو جو چیز پسند ہوتی ہے بیوی بڑی محبت سے پکا کر پیش کرتی ہے. تو حق تعالی شانہ کو، احکم الحاکمین کو، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا معشوق، جو ہمارا محبوب، اسے جو چیز محبوب ہو اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے. دو چیزیں، دو کلمے، دو جملے حق تعالی شانہ کو محبوب، اتنے محبوب، اتنے محبوب کہ جو ان کا ورد رکھے گا وہ بھی حق تعالی شانہ کی نظر میں محبوب ہو جائے گا. تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ حق تعالی شانہ کو یہ دو جملے محبوب، اور ان کو پڑھنے والا بھی حق تعالی شانہ کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے تو بہت مشکل ہوں گے الفاظ، بہت مشکل ہوں گے زبان سے ادا کرنا. تو آگے فرمایا کہ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے، زبان پر بہت ہلکے. قرآن حضرات، قرآن حضرات جنہیں ہر وقت الفاظ کے تلفظ کے ساتھ رات دن مشق میں مشغولی رہتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے بالکل آسان الفاظ ہیں، آسان حروف ہیں. ادائیگی کے اعتبار سے مشکل حرف ایک بھی اس میں نہیں لائے حق تعالی شانہ. اب کسی کو یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ جب زبان پر بڑے ہلکے ہیں تو اس کا ثواب بھی بہت ہلکا ہوگا. کہا نا، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے، ثقیلتان فی المیزان، مگر میزان میں بہت بھاری ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بجائے ایران توران کی بات کرنے کے، بجائے عراق اور افغانستان کی بات کرنے کے، کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ ہم حق تعالی شانہ کو یاد کرتے، حق تعالی شانہ کو یاد کرتے، اس کا ذکر کرتے، اسے یاد کرتے، اس کی تسبیح بیان کرتے، اس کی پاکی بیان کرتے، اس کی تحمید بیان کرتے، اضافہ ہوتا، عمل بڑھتا، عمل بڑھتا، اور یہ عمل قبر میں کام آتا. ساتھ جائے گی نیکی برائی، لایعنی، غیبت، تہمت، زبان سے بدگوئی یہ بھی قبر میں جائے گی، اور حق تعالی شانہ کی تسبیح، تحمید، تحلیل یہ بھی قبر میں. اب اختیار آپ کو اور مجھے ہے کہ قبر میں کیا لے جانا چاہتے ہیں. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، عمر تو کم ہو رہی ہے، یہ اس یہ عمر جو ہے ہماری اسے فریز کرنے کا کوئی آلہ نہیں ہے. ایک شخص اگر پیسے بچانا چاہتا ہے تو بینک اکاؤنٹ میں رکھ دے، محفوظ ہو جاتے ہیں. ایک شخص اگر پانی کا برف اگر اسے بچانا چاہتا ہے تو فریزر میں رکھ دے، محفوظ ہو جاتا ہے. مگر اس عمر کو محفوظ کرنے کا کوئی آلہ نہیں، نہ ایجاد ہوا نہ ہوگا. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، عمر برف کی طرح کم ہوتی چلی جا رہی ہے، چپکے چپکے، رفتہ رفتہ، دم بدم. یہ جو سیکنڈ گزرا، یہ جو سیکنڈ گزرا، سیکنڈ گزر رہا ہے، سیکنڈ گزرے گا، یا تو اچھے کام میں گزرے گا یا برے کام میں، اچھے کام میں یا برے کام میں. اب مجھے اور آپ کو اختیار ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. عزم کرو میرے بھائیوں، ارادہ کرو کہ اب سے موت کی فکر کرنی ہے، موت کی فکر کرنی ہے، موت کی فکر کرنی ہے. میرے بھائیوں، دلوں کے اوپر دنیا کا رنگ ایسا جم گیا ہے، دنیا کی رنگ ریلیوں کا رنگ ایسا جم گیا ہے، دنیا کی آسائشوں کا رنگ ایسا جم گیا ہے، دنیا کی لذتوں کا رنگ ایسا جم گیا ہے کہ جب سنتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہوا تو طبیعت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. سنتے گیا جب جنازے کو دیکھتے ہیں طبیعت میں کوئی فرق نہیں آتا، جنازہ گیا جب مردہ لاش کو دیکھتے ہیں تو طبیعت میں کوئی فرق نہیں آتا، قبر کو دیکھتے ہیں کوئی فرق نہیں آتا، درجنوں قبروں کو دیکھتے ہیں کوئی فرق نہیں آتا. قبرستان میں کسی کی تدفین کے موقع پر میرے بھائیوں ذرا آنکھیں بند کر کے کھڑے رہو، آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ آپ کسی کی تدفین میں کھڑے ہیں یا کسی کی شادی میں کھڑے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الا کنت نہیتکم عن زیارت القبور. ابتدائی اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع فرما دیا، قبرستان کی زیارت سے منع فرما دیا، بس مردوں کو جاؤ دفن کر دو، ختم، قبرستان میں مت جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں شرک ہوتا تھا اور دوسرے بہت سارے رسوم اور رواج تھے، انہیں ختم کرنے کے لیے منع کر دیا کہ بالکل نہیں، بالکل نہیں. یہ ایسا ہی جیسا کہ اگر ایک طالب علم کسی بورڈنگ سکول میں یا بورڈنگ مدرسے میں داخلہ لے اور اسے گھر بہت یاد آتا ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ 6 مہینے کے لیے چھٹی بند. اب جب یوز ٹو ہو جائے گا پھر کہا جائے گا کہ اب ہر ہفتے تم جایا کرو، کوئی حرج نہیں، اب دل لگ گیا ہے. تو منع کر دیا کہ قبرستان میں مت جاؤ، بس ختم. ایمانیات، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، اسلامی نظریے، اسلامک آئیڈیولوجی صحابہ سیکھتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ان کی ترقی ہوئی اور اب اندر سے سارا مضبوط ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ الا، غور سے سنو، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبرستان میں جانے سے منع کرتا تھا، الا فزوروہا، اب تم جایا کرو، الا فزور، اب میں اجازت دے رہا ہوں، پہلے میں منع کرتا تھا مگر اب اجازت ہے. کیوں؟ پہلے منع کرتا تھا اس لیے کہ نفع سے زیادہ نقصان تھا، اب وہ نقصان ختم ہو گیا تو اس کا جو نفع ہے وہ تم کو ملے گا. کیا نفع ہے؟ الا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الموت وتزہدکم الدنیا. قبرستان میں جایا کرو، اس لیے کہ جو قبرستان جائے گا، قبروں کو دیکھے گا، تو اس کو اس کی خود کی موت یاد آئے گی. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ، اور جب اسے اپنی موت یاد آئے گی، وَتُزَهِّدُكُمُ الدُّنْيَا، تو اس کے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، دنیا سے دل اٹھ جائے گا، دنیا سے دل اٹھ جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ان کے ایک ساتھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رات کو مسجد میں جا کر محراب میں کھڑے ہو جاتے تھے تنے تنہا، اور اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یا دنیا ابھی تعرس تھی عملی تشوف تھی، اے دنیا تو میرے سامنے آ رہی ہے، تو میرے سامنے مزین ہو کر آ رہی ہے اور میرے دل کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، تو جانتی نہیں ہے کہ میں علی ہوں، میں علی ہوں. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آگوش میں تربیت پانے والا اللہ کے نبی کا صحابی، میں تو وہ ہوں جو ہر وقت موت کو یاد کرتا ہے، موت کو. ابھی تار رستے تو میرے سامنے آ رہی ہے الگ الگ شکل میں اور مجھے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے، فیکٹری کی شکل میں، دکان کی شکل میں، پاؤنڈ کی شکل میں، ٹائی سوٹ کی شکل میں، عہدوں کی شکل میں، گاڑیوں کی شکل میں، تو مجھے کھینچ رہی ہے، مزین ہو کر آ رہی ہے. غری غیری میرے علاوہ کو دھوکہ دے، غری غیری یو آر ویسٹنگ یور ٹائم، حضرت علی فرماتے ہیں دنیا سے. ابھی تعرس تھی عملی تشرف تھی، غری غیری میرے علاوہ کو دھوکہ دے، کیوں؟ قد بتت تو کہ سلاسل لا رجعت لی فیک، اس لیے کہ میں تجھے ایسی تین طلاقیں دے چکا ہوں کہ اس کے بعد رجوع کرنا ممکن نہیں ہے. میں تو تجھے طلاق دے چکا ہوں اور تین طلاق دے چکا ہوں. اور فرماتے تھے کہ السفر طویل والزاد قلیل، روتے تھے وہ، فرماتے ہیں کہ میں میری آنکھیں دیکھ رہی ہے، تململ تململ السلیم. اللہ اکبر، یہ کون علی، کون علی، کون علی، کون علی؟ یہ وہ علی جس کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. آئندہ کل خیبر کو فتح کرنے کے لیے میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑاؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا عاشق ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے. یہ وہ علی، عاشق بھی اللہ اور اس کے رسول کا اور محبوب بھی اللہ اور اس کے رسول کا. اور کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مگر پھر بھی کیا فرماتے ہیں؟ الزاد قلیل والسفر طویل، سفر بہت لمبا ہے مگر توشہ میرے پاس بہت تھوڑا ہے. یاد کرو موت کو میرے بھائی، یاد کرو موت کو. ایک دن جانا ہے، ایک دن مرنا ہے، ایک دن قبر میں لیٹنا ہے، اس کی تیاری کرو، تیاری کرو میرے بھائیوں، تیاری کرو اس کی. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. بس ہمارا دھن کیا ہے؟ ہمارا دن یہ ہے کہ بس میرا عمامہ سب سے اچھا ہو. سو مرتبہ دیکھے گا آئینے کے اندر کہ میرا عمامہ کیسا ہے، میری ٹوپی کیسی ہے. ذرا دکان میں کوئی اچھی ٹوپی دیکھ لی، پرانی آؤٹ، نئی خرید لی. اس لیے کہ مسجد میں جب میں جاؤں تو سب سے اچھی ٹوپی میری ہونی چاہیے، میرا جبہ سب سے اچھا، میرا ویسٹ کوٹ سب سے اچھا، میری گاڑی سب سے اچھی ہونی چاہیے، میری ہر چیز یونیک، کارپیٹ سب سے یونیک، میچنگ کارپیٹ، میچنگ کرٹن، میچنگ سوفا سیٹ. عورتوں کو شادی کے لیے ایک جوڑا کپڑا خریدنے میں منٹے نہیں، گھنٹے نہیں، کئی کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، کئی کئی ہفتے. ایک میرے دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے رشتے دار کی کچھ عورتوں کو، وہ دوسرے ملک میں رہتے ہیں، وہ شاپنگ کے لیے آئی تھی شادی کے موقع پر، تو ایک سوٹ خریدنے کے لیے، ایک سوٹ خریدنے کے لیے 40 دکانوں کے چکر مجھ سے انہوں نے کٹوائے. 40ویں دکان پر جا کر کے انہیں پسند آیا کپڑا. شادی ایک ٹیمپوری اور عارضی چیز، اس کے لیے کپڑے کی پسندیدگی کے لیے 40 دکانوں کے پاس میرے بھائیوں ہم جاتے ہیں، 40 دکانوں میں. مگر یہ دل جو کل قیامت کے دن خدا کے دربار میں پیش کرنا ہے، اس کی آرائش، اس کی زیبائش، اس کے ڈیکوریشن کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو گندگیوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں کسی عورت کی ناجائز محبت ہے، اس میں مال کی ناجائز محبت ہے، اس میں ایک دوسرے کا کینہ، ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے سے بغض، اس میں بخل، مال و دولت کی محبت، اس میں کرسی کا شوق، بڑا ہونے کا شوق، نام کا شوق، اس میں کبر ہے، عجب ہے، بڑائی ہے، حق تعالی شانہ نے یہ دل میرے بھائیو اپنی محبت کے لیے دیا تھا، یہ دل اپنی یاد کے لیے دیا تھا، یہ دل اپنی محبت کی مرکز کے لیے دیا تھا، یہ دل اپنی یاد کے لیے دیا تھا۔ اس دل میں میرے بھائیو ہم نے ہر چیز کی محبت داخل کر دی، اگر کسی کی محبت نہیں ہے تو اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اس دل میں ہر چیز کی یاد ہے، اگر یاد نہیں ہے تو حق تعالی شانہ کی یاد نہیں ہے۔ اس فکر کو پیدا کرو میرے بھائیو اپنے دلوں میں، فکر کو پیدا کرو، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، میں ہر شخص سے بڑا رہوں۔ کس معاملے میں؟ دنیاوی معاملات میں، آخرت میں نہیں، آخرت میں نہیں۔ اگر اس کے پاس 10 پاؤنڈ ہے تو میرے پاس 20 ہونے چاہیے، اگر اس کے پاس 1 گھر ہے میرے پاس 2 ہونے چاہیے، اس کے پاس فلاں گاڑی ہے میرے پاس فلاں ہونی چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں سب سے اوپر مجھے رہنا چاہیے، ٹاپ، ہر چیز میں ٹاپ، ٹاپ گریڈ کی چیز میرے پاس ہونی چاہیے، اور آخرت کے معاملے میں سب سے نیچے، سب سے نیچے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں جب تم کسی کو دیکھو تو ہمیشہ اس شخص کو دیکھو جو آپ سے انفیریئر اور آپ سے نچلے درجے کا ہو، تاکہ آپ کے دل میں یہ حوث نہ اٹھے کہ مجھے بھی تھوڑی دنیا کے لیے محنت کرنی ہے۔ اور دنیاوی دین کے معاملے میں دیکھو تو اپنے سے افضل کو دیکھو، تاکہ اندر سے حوث اٹھے کہ میں بہت پیچھے ہوں، مجھے دین کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ہمارا معاملہ بالکل برعکس، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ جو مرنے والا ہے وہ اس طرح کی زندگی گزارتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز میں ٹاپ رہوں۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، وہ جس کی روح نکلنے والی ہے، وہ جو بے حص و حرکت پڑنے والا ہے، وہ جو ڈھیر ہونے والا ہے، وہ جس کے جسم سے بدبو آنے والی ہے، وہ جو ایک انگلی بھی اٹھانے کے قابل نہیں رہنے والا ہے، وہ جسے کفن پہنا کر کوفن میں رکھ کر قبرستان میں پہنچایا جائے گا، وہ جسے قبر میں اتارا جائے گا، وہ جسے مٹی میں ڈھیر کر دیا جائے گا، وہ جس کا بدن پھٹے گا، جس کی آنکھیں بہ پڑے گی، وہ جس کو کیڑے کھائیں گے، وہ جس پر مکوڑے مسلط کیے جائیں گے۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، یہ مرنے والا، یہ موت کے منہ میں پہنچنے والا، یہ مٹی میں ڈھیر ہونے والا، یہ خاک میں ملنے والا، یہ کیڑوں کی غذا بننے والا، یہ خون اور پیپ سے آلودہ ہونے والا، یہ وحشت اور تنہائی اور اندھیری قبر میں سونے والا، یہ اس طرح کی زندگی گزارتا ہے کہ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، یہ ظاہری حسن جو ہے اسے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ تو عبرت کی جگہ ہے، تماشا تو آگے آ رہا ہے، تماشا تو آگے۔ عادت لعباد الصالحین، عادت لعباد الصالحین، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے میرے بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور آج تک کسی کی زبان پر اس کا ڈسکرپشن نہیں آیا۔ ولا خطر علی قلب بشر، ذہن میں خیال ہی نہیں آ سکتا۔ ایک شخص بیٹھے بیٹھے تصور کی دنیا میں اپنے لیے اگر کوئی پیلس کا تصور کرے گا، آپ کیسا پیلس چاہتے ہیں، تو وہ ایسے پیلس کا تصور کرے گا جو دنیا میں آج تک بنا نہیں ہوگا نہ فیوچر میں بن سکتا ہے. بھئی تصور میں تو آدمی کہیں سے کہاں چلا جاتا ہے. اللہ تعالی جنت میں وہ چیزیں عطا فرمائیں گے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل دماغ میں اس کا تصور بھی نہیں آیا ہوگا. اس لیے میرے بھائیو موت کو یاد کرو، بس یہی ہے آج کی میری درخواست، میری اپیل. سب سے پہلے میں اپنی ذات سے مخاطب ہوں، اس لیے کہ سب سے زیادہ غافل میں یہ غفلت کے پردے جو دل پر پڑ جاتے ہیں. میں جو کہہ رہا تھا، میں جو اصل بات کہہ رہا تھا وہ بیچ میں رہ گئی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم قبرستان میں جایا کرو، اس لیے کہ قبروں کو دیکھنے سے موت کی یاد آتی ہے، اور موت کی یاد آئے گی تو دنیا سے بے رغبتی. اب میرے بھائیو سوچو کہ ہمارے دلوں پر کیسے غفلت کے پردے پڑ چکے ہوں گے کہ کسی کو مرتے ہوئے دیکھ کر، کسی کو نزا کی حالت میں دیکھ کر، کسی کو سکرات کے عالم میں دیکھ کر، کسی کو کفن میں ملبوس دیکھ کر، کسی کو کوفن میں لیٹے ہوئے دیکھ کر، کسی کے جنازے کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر، کسی کی نماز پڑھتے ہوئے، کسی کو قبر میں اتارتے ہوئے اور درجنوں قبروں کو دیکھتے ہوئے بھی ہمارے دل کی کیفیت میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آتا. اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی بات سچی ہوتی ہے. وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ تم قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ قبرستان جانے والے کو اس کی موت یاد آتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے. ہم بار بار جاتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی نہ ہمارے دل کی کیفیت بدلتی ہے، نہ ہمیں اپنی موت یاد آتی ہے، نہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے. اللہ کے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا دل کتنا سخت ہو گیا ہوگا کہ اس کا اثر ہم پر نہیں ہو رہا ہے. وہاں بھی موبائل چالو، وہاں بھی دنیا کی باتیں چالو، ایک دوسرے کو دیکھتے رہنے دو دو تین تین کی ٹولیوں میں. ہماری پھوپھی صاحبہ کا انتقال ہوا گزشتہ کل، ہم بریڈ فورڈ گئے، تدفین ہوئی. تدفین کے بعد ابھی تو ہم وہاں کھڑے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے، اور پیچھے لوگ کہہ لگا کر کے ایسے ہنس رہے تھے. ایسی جلن ہو رہی تھی، ایسی تکلیف ہو رہی تھی کہ اس کی کوئی حد نہیں. یعنی کہاں لگا کر، زور زور سے مجلسیں لگی ہوئی تھی وہاں اور باتوں میں مشغول تھی. میں سوچ رہا تھا کہ ہماری پھوپھی کا بیٹا یہاں قبر پر کھڑا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اس بیچارے پر کیا گزر رہی ہوگی کہ یہ ہماری تسلی کے لیے آئے ہیں قبرستان میں. ہم منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں، صرف منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں. ہمیں نماز جنازہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، ہمیں مرحوم کی مغفرت سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، ہم صرف منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیو، یاد رکھو، جس طرح ہم منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں اور ہمیں مردے کی پرواہ نہیں، ایک دن ہم پر بھی آنے والا ہے کہ ہم مردے ہوں گے اور دوسرے لوگ منہ دکھانے کے لیے آئیں گے، انہیں ہماری پرواہ نہیں ہوگی. ہم جیسا ماحول رکھیں گے اسی ماحول سے ہمیں بھی گزرنا پڑے گا. بار بار میں تاکید کرتا ہوں، کہ جیسے ہی گھر سے نکلو سوچو، اس کے بارے میں سوچو کہ تنے تنہا قبر میں رکھ دیا جائے گا، اسے اس کے اعمال کے حوالے کر دیا جائے گا، اس بیچارے پر کیا گزرے گی اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے. اس کی فکر لے کر چلو گھر سے، ہاتھ میں تسبیح لے لو، سورہ یاسین شریف پڑھو، سورتیں پڑھو چھوٹی چھوٹی، جو کچھ ذہن میں آئے، اور پڑھتے رہو، جنازے کے انتظار میں پڑھتے رہو، جنازے کی نماز کے بعد پڑھتے رہو، جب اسے قبر میں اتارا جا رہا ہے پڑھتے رہو، اور پڑھنے کے بعد دل لگا کر کے دعا کرو تدفین کے بعد کہ اے اللہ ہمارا بھائی ہماری بہن تیرے دربار میں آئے ہیں، تو بڑا رحیم ہے، ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو جب تم مجھے دفن کر دو. صحابی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنت میں کوئی شک شبہ نہیں، صحابی کوئی شک شبہ نہیں. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا مت کہنا. لا تسبوا اصحابی، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جسے میرے صحابہ سے محبت ہے اسے مجھ سے محبت، اور جسے میرے صحابہ سے بغض ہے اسے مجھ سے بغض ہے. کتنے قیمتی. مگر وہ کیا فرماتے ہیں, غالباً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ, بڑے صحابہ میں سے, بڑے صحابہ میں سے فرماتے ہیں اپنے بیٹوں کو بلائے اور کہا کہ میں جب مر جاؤں اور تم مجھے قبر میں رکھ دو تو قبر میں رکھ دینے کے بعد یوں ہی مت چلے جانا, یوں ہی مت چلے جانا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد کیا ارشاد فرمایا, استغفروا لأخی اخیکم وصلوا له التثبیت. اصل میں ہمیں جو ہے ہمیں قبر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں, تو ہم کیا فکر کریں گے, اپنی موت کی فکر نہیں تو کسی اور کی کیا فکر کریں گے. ان حضرات کو معلوم تھا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے, تو آپ نے کیا فرمایا, دفن کر دیا. اور دفن کر کے کہا کہ ٹھہر جاؤ, استغفروا لأخیکم, اپنے بھائی کے لیے حق تعالی شانہ سے بخشش مانگو. وصلوا له التثبیت فانه الان يسأل, ابھی تھوڑی دیر میں اس سے سوال کیا جائے گا, تو حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں سب مل کر کہو کہ اے اللہ ہمارے بھائی کو جس وقت سوال کیا جائے اس وقت اسے ثابت قدم رکھنا. تو سب صحابہ مشغول ہو گئے دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو وہ صحابی اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو میں جب مر جاؤں مجھے دفن کر کے چھوٹی موٹی دعا کر کے ادھر ادھر مت ہو جانا, وہاں تم ٹھہرنا, میری قبر کے پاس ٹھہرنا. کتنی دیر تک ٹھہرے؟ اتنی دیر تک ٹھہرنا کہ ایک اونٹ کو پکڑا جائے, اسے گرایا جائے, اسے ذبح کیا جائے, اس کی چمڑی اتاری جائے, اس کے گوشت کے ٹکڑے کر دیے جائے اور گوشت کو سب لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے. کتنی دیر لگے گی؟ اتنی دیر ٹھہرنا تم, اتنی دیر. اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو صاف کر کے ٹکڑے کر کے سب لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے, اتنی دیر ٹھہرنا. کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک اجنبی دنیا میں ہوں گا, تم لوگ یوں ہی مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو میرا کیا بنے گا. تم لوگ اتنی دیر تک مجھے کمپنی دیں گے, تھوڑی دیر ٹھہریں گے تو میں اس دوسری دنیا کے ساتھ تھوڑا یوز ٹو ہو جاؤں گا. اپنے موت کو یاد کرو, اپنی موت کو. موقع ہے, سنا کسی کے بارے میں بھی کہ انتقال ہو گیا, فوراً چلے جاؤ, فوراً چلے جاؤ. ہمارے والد مرحوم اللہ غری کے رحمت فرمائے, اللہ غری کے رحمت فرمائے, عجیب عجیب خصوصیتیں تھیں. ذرا پتا چلا کہ کسی کا انتقال ہو گیا, فوراً چلے گئے غسل دینے کے لیے. کسی نے بلایا نہیں غسل دینے کے لیے. بھائی کیوں؟ نمبر ایک, ایک مسلمان بھائی کو غسل دینے میں اجر و ثواب, اور نمبر دو, کسی کو اس تختے پر لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں دیکھ کر کے اپنی زندگی ذرا قابو میں رہتی ہے. عبرت, عبرت. اور ہم لوگ تو پڑھتے تھے, ہمارے بھائی کام پر, تو یہ بڑے بھائی فیکٹریوں میں کام کرتے تھے اور انہیں نماز جنازہ کے لیے جانے کے لیے گاڑی نہیں ملتی تھی. اتنا اہتمام کسی کے نماز جنازہ میں شرکت کا. امامت سے جب مستعفی ہو گئے, ریٹائرڈ ہو گئے, جب نماز جنازہ پڑھانے کی نہیں ہوتی تھی, یہاں میلبرن روڈ پہ کھڑے ہو جاتے تھے. آج بھی یہاں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ لوگ دیکھنے والے. اور جس مسلمان کی گاڑی جاتی تھی روکتے تھے کہ بھئی مجھے قبرستان اگر آپ لے جا سکتے ہیں. ایک نے کہا کہ نہیں میں تو مشغول ہوں, کہا بہت اچھی بات ہے. دوسرے نے کہا مشغول, کہا بہت اچھی بات ہے. اس وقت تک روکتے رہتے تھے جب تک کہ کوئی قبرستان لے جانے والا نہیں ملتا تھا. کیوں بھائی؟ اس سے اجر و ثواب کے محتاج. کیوں بھائی؟ ہمارے جانے کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائی کا بیڑا پار ہو جائے. اور جب بھی قبرستان میں جاؤ بات بن, مسافہ, معانقہ, ملنا جلنا, اس کے لیے پوری زندگی ہماری پڑی ہوئی ہے میرے بھائیوں. وہاں فکر کرو, دو فکریں, ایک مرحوم کی فکر, ایک اپنی فکر. ایک مرحوم کی فکر, ایک اپنی فکر. ایک مرحوم کی فکر, ایک اپنی فکر. اور دل لگا کر دعا کرو, دل لگا کر دعا کرو مرحوم کے لیے. تو بھائی آج جو ہے اس نشست سے فراغت کے بعد حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر کے دعا کریں, دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اور دیکھو موت جو یاد کرے گا, موت جو بھی موت کو یاد کرے گا, موت کو یاد کرنے کی برکت سے وہ شہوتوں سے بچے گا, گناہوں سے بچے گا, شہوتوں سے, گناہوں سے بچے گا, سیدھے راستے پر رہے گا, اسے ہمت ملے گی نیک کام کرنے کی, اعمال صالحہ کرنے کی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے اور نفس کو کنٹرول کر کے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرے. اب نفس کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اکثر ذکر ہادم اللذات الموت، تم شہوتوں کو توڑنے والی چیزوں کو بہت زیادہ یاد کرو. موت، موت کو یاد کرو گے شہوتیں ٹوٹے گی، شہوتیں ٹوٹے گی نفس قابو میں رہے گا، نفس قابو میں رہے گا تو پھر موت کی تیاری ہوگی. اسی لیے ایک حدیث پر ختم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ایک جماعت کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، 8-10-12 آدمی، اور ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکیس الناس ومن احوت الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے اور لوگوں میں سب سے زیادہ محتاط کون ہے، پریکوشس کون ہے، جو ہمیشہ کلین رہے، مصیبت تکلیفوں سے بچے، کون ہے وہ شخص؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثرهم ذکرا للموت و استعدادا للموت اولئک اکیاس الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والے اور لوگوں میں سب سے زیادہ موت کو یاد کر کے موت کے لیے تیاری کرنے والے اولئک اکیاس الناس، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار ہیں. اس لیے کہ موت کو یاد کرتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں، موت کو یاد کرتے ہیں اعمال صالحہ کرتے ہیں، موت کو یاد کرتے ہیں برائیوں سے بچتے ہیں، بدیوں سے بچتے ہیں، موت کو یاد کرتے ہیں اچھائیوں کی طرف لپکتے ہیں، بھلائیوں سے اپنے خزانوں کو بھرتے ہیں. جب برائیوں سے بچتے ہیں، بھلائیوں سے اپنے خزانوں کو بھرتے ہیں، ذهبوا بشرف الدنيا وبكرامة الآخرة، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت بھی لوٹ لیتے ہیں اور آخرت کی کرامت بھی لوٹ لیتے ہیں. دنیا کی عزتیں بھی ان کو مل جاتی ہے، آخرت کی عزتیں بھی مل جاتی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، خوب خوب اس کی طرف توجہ کرو، توجہ کرو، توجہ کرو میرے بھائیوں، اس کی طرف توجہ کرو. ولدتک امک یبن آدم باکیا والناس حولک یضحکون سرورا فعمل لنفسک ان تکون اذا بکوا علی یوم موتک ضاحکا مسرورا. ایک بچے کا انتقال ہو، ایک بچہ پیدا ہوا، روتا ہوا آتا ہے بچہ، باقی سب ہنستے ہیں. یہ بچہ آیا تو بزرگوں کو گھر میں لے گئے کہ حضرت اس بچے کے لیے دعا فرمائیں. یہ سنت ہے، صحابہ بھی اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے، تو بزرگوں کے پاس لے جا کر بچوں کے لیے دعا کرانا سنت ہے، مستحب ہے. بچے کو ہاتھ میں رکھا اور بزرگ سے کہا کہ اس کے لیے دعا کرو. انہوں نے جو کچھ دعا کرنی تھی دعا کی، اور اس کے بعد اس کے کان میں نصیحت کی، کہا کہ انہوں نے کہا کہ ولدتک امک یبن آدم باکیا والناس حولک یضحکون سرورا. ایک شعر پڑھا کہ اے انسان، اے چھوٹے سے بچے، تیری ماں نے تجھے دنیا میں اس حالت میں جنم دیا کہ تو تو روتا ہوا آیا اور تیرے رونے کے باوجود پوری دنیا چاروں طرف ہنس رہی تھی. تو تو روتا ہوا آیا اور پوری دنیا ہنس رہی تھی. فعمل لنفسک ان تکون اذا بکوا علی یوم موتک ضاحکا مسرورا. اب تیری 50-25-30-40-60 سال کی جو زندگی ہے اسے اس طرح گزار کہ جب تیری روح نکلے اور تیرا جنازہ اٹھے تو پوری دنیا تو تیرے دنیا سے جانے پر رو رہی ہو اور تو اللہ کی ملاقات اور جنت کو دیکھ کر کے ہنستا ہوا جا رہا ہو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حق تعالی شانو ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے، اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی غفلت کے پردوں کو چاک فرما دے. میرے بھائیو، دو دو رکعت پڑھ کر آج اللہ تعالی سے توبہ کر کے اٹھو اور موت کی تیاری کا نیا حوصلہ اور نیا عزم لے کر کے جاؤ. اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب مرحومین کی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.